Evet, tekrar merhaba, tekrar yayına girdik. Bütün sorumluluğu üstüme alıyorum ve benim zorumla Alp Bey'i bir miktar bekletiyoruz. Alp Ulagay'ı bir miktar bekletiyoruz. Bunun için çok çok özür dilerim. Çünkü şu anda biraz sabahın ilk destekleri bizim için son derece önemli. Bütün günün nasıl geçeceğinin aslında bir panoraması niteliğini taşıyor. O yüzden şimdi Alp Ulagay'dan önce lütfen bu işe bir el atın. Desteklerinizi hızlandırmak ve sıkıştırmamız gerekiyor. Bu sıkışıklıkla birlikte Alp Ulagay'ı birkaç dakikalık gecikmeyle yayına alacağız. Evet Ömer Bey, ne dinleterek bu bölümü hızlandırıyoruz? Ubuntu. Bir kere daha çalmıştık bunu. Bu yeryüzünün en önemli insanlığın doğduğu Afrika kıtasının gene insanlığa bütün armağan ettiği çok temel bir kavram. Ben senim, sen bensin anlamına gelen ve insanlar arasındaki bütün canlılar arasındaki aslında sarsılmaz bağı ifade eden önemli bir kavram. Zaman zaman üzerinde çok durduğumuz, yani her birimizin hem doğayla hem de birbirimizle ne kadar derin bir seviyede bağlı olduğumuzu ve herkesin, insanlığın ve hayatın aslında tekliği, biricikliğinin ne kadar önemli olduğunu ortaya koyan bir kavram. Çok kadim, yani insanlığın ne zaman doğduğu bile belli olmayan, yüz binlerce yıllık tarihinden gelen bir şarkı, bir kavram ve onun şarkısı Colby ve Au seslendirecekler. Ve hem Afrika ritimleri ve çok bilinen ritimler, şarkılar, hemen bitişiğinde de rap'le de bütünleşmesi, ikisinin bir arada olması çok ilginç bir şarkı yapıyor bunu. Yani Afrika ana karadan geliyor, Ubuntu diyor ve artık bu şey lafları yok. Onlar bizler, biz ve onlar. Bunlar eskiden geride bırakmamız gereken şeylerdi. Her türlü savaş, ayrımcılık, siyasi hırs, göze göz, dişe diş, masumların kanlarını akıtmak, evsiz çocukların böyle ortalıklara saçılmasını, kaçışmalarını önlemek. Çünkü sen bir şeysin, ben de bir şeyim ve birbirimizi kucaklayarak ancak yapabiliriz bunu. Ve bütün ağaçlar, bütün otlar, bütün hayvanlar gördüğün, hepsi birbirine bağlı. Nereye gidersen git, kim olursan ol, her birini hatırla her günün ve sevginin, aşkın büyük ateşini canlı tut diye giden. Çünkü biz siziz, siz bizsiniz. Ben senim, sen bizsin, sen bensin diye giden bir şarkı ve bir böyle büyük bir okyanusun üstündeki teknede giden hep birlikteyiz, bir yolcularız diye giden çok hoş bir şarkı. Onu çalalım dedim. Evet, galiba hayatta şu sıralarda daha önemli bir şey de yok karşımıza çıkan bu bir araya gelişin dışında. Hemen nasıl destek olacağımı söyleyelim. Açıkradio.com.tr'den destek olun düğmesini tıklayabilirsiniz. Ya da lütfen şimdi birbirimizi biraz sıkıştırıyoruz. Hattımız müsait. Lütfen şimdi sabahın bu yayının ilk dakikalarında şimdi harekete geçin. Telefon müsait. Gelin telefonu kilitleyelim. İlk olarak bu sabah 0212 343 41 41. Evet, Ubuntu, Afrika ana kıtadan gelen bir ses ve Colby ve Au söylüyorlardı birlikte. Biz seniz, sen bensin, soy yok. Uno con tu, je suis un avec vous, you are one with me diye giden sözleri de böyle her dilde ben senin, biz siziz, siz bizsiniz dediği bir şarkı. Uygun değil mi? Merhaba Alp, hoş geldin. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın. Günaydın Alp Bey. Günaydın hepinize. Evet, devam ediyor şeyimiz. Yani Açık Gazete'yi kapattık ama dinleyici destek günleri her hastalığında bulunmasıyla devam ediyor. Asıl o yönetiyor zaten işleri. Ve nasıl durum Eraslan? Gayet iyi. Sabahtan şu ana dek 12 kişi olduk. Daha da hızla artıyor. Günün hedefini hatırlayacak olursak 106 idi bugünün hedefi. Şu anda 100 sayısının altına düştük. Beklenen hedef olarak 100 sayısının altına düştük. Tabii ki bu 106 artık dinleyicilerimizden öğrendiğimize göre dinleyicilerimiz için küçük bir hedef. Bir an önce bu sayıya ulaşmak, bu sayıda geçen senenin 7. günün, hafta içinin son gününün destek bedeli, destek sayısıydı. Bu sayıyı yakalamak, bir an evvel yakalamak, bunun için gün sonunu beklememek ve bunun ilerisine geçmek ki bakalım, sayalım biz bu yıl geçen Sen seneden. 12 mi dedin? Ne kadar yanılıyorsun Eraslan? Efendim? 12 dedin galiba, değil mi? Evet, bu Tamamen tip yanılıyorsun. konularda hep yanılıyorum. 17. 17. Şahane. Çok çok teşekkür ederiz. Evet, bu hızda zaten az önce söylediklerimi doğruluyor. Günün hedefini çok erken bir vakitte yakalayacağız ve ondan sonra saymaya başlayacağız. Biz geçen seneden kaç kişi fazlayız diye. Açık Radyo'nun bir saatlik bir programına 350 liraya ve katlarına destek olabiliyoruz. Bu desteğimizi kredi kartıyla, havale yöntemiyle ya da taksitlendirerek yapmamız mümkün. Biz de bu seçilen programın başında ve sonunda teşekkürlerimizle bu programın sizlerin destekleriyle gerçekleştiğini aktarıyoruz. En özet haliyle bunları söyleyebiliriz. Evet, en eskilerimizden biri aslında aramızda Alp. Şimdi onun kendi hikayesini zaman zaman soruyoruz, o da anlatıyor bıkmadan bizden. Ama bir çok erken bir tarihte en genç yaşta programcı olanlardan birisin, değil mi Alp? Doğru herhalde işte 2000. Bir bağlantıda bir problem oldu galiba. Alp ve bağlantımız şu anda kopmuş gibi gözüküyor. Şöyle yapalım isterseniz bağlantıyı sağlayana kadar hemen bir parça dinletelim. O parçanın ardından Alp Bey ile devam edelim konuşmaya. Evet, Chumbawamba Tub Thumping adlı parçayla devam edelim. Bu arada da Alp'le yeniden bağlantı kurmaya çalışacağız. Evet ve bu arada lütfen bunu bir fırsat belleyip desteğinizi açık radyoya şimdi aktarın. 0212 343 41 41. Harika bir şarkı çalıyoruz şu anda. Sabah sabah insana çok iyi gelen bir şarkı, insanı harekete geçiren bir parça. Umarım sizleri de harekete geçirmiştir. Çünkü 17 kişi oluverdik daha yayına. Özel yayın kısmına başlayalı 50 dakika oluyor olmasına rağmen daha doğrusu 50 kişi olduk ve 50 kişi olmadık. Özür dilerim, 17 kişi olduk. Neyse. İyi bir Freud sürçmesi olarak alın bunu. 50'ye doğru yürüyeceğiz galiba. Evet. 50'ye doğru yürüyüşümüz de tamam. Laf ağızdan çıktı. 50'ye doğru yürüyüşümüz de şu anda desteklerinizi bekliyoruz. 0212 343 41 41. Evet Alp, bu arada bir azizliğine uğradık. İnternet Evet. bağlantısında bir kopukluk oldu. Tam soruyordum ne zaman başladım ve nasıl gelişti işler Açık Radyo Alp Ulagay işbirliği diye. Evet, tekrar baştan alayım. Ya bu ben bir 2 haftalık tatil için İstanbul'dayım ve bu buradaki bu internet bağlantısı faciasını Türkiye gelince fark ediyorum hep yani. Evde dışarıda her yerde bir sorun oluyor maalesef. Yani bu iş bir türlü düzelmemiş. Kusura bakmayın. Şimdi ben 1995'in Kasım'ında Açık Radyo ailesine katıldım ve aradan geçen 25 yılı aşkın sürede kısa aralar hariç hep ailenin parçası kaldım. İşte bir Fransa'ya master'a gittiğim dönem 99-2000 bir ara vermiştik. Ondan sonra bir askere gittim. Sonra bir Darüşşafaka'da çalıştığım bir dönem var. Orada bir 2 yıla yakın ara verdik. Onun dışında programcı olarak hep ailenin parçası kaldım. Yani muazzam bir süre ben aslında. Evet. Ve kaç yaşında başladın? Onu da hatırlayayım. 19, ya 19'dum. İşte üniversite birinci sınıf öğrencisiydim herhalde Galatasaray Üniversitesi'nde. İşte şimdi artık orta yaşlı çoluk çocuk sahibi bir adam olarak devam ediyorum. Ailenin parçası olmaya. İlginç bir serüven. Ya bir sürü tabii fırsat verdi. Ben aslında mesleğim gereği yani profesyonel olarak işte uzun yıllar gazetecilik yaptım. Hürriyet, Habertürk vesaire. Şimdi yani serbest gazeteci olarak devam ediyorum ama beni sadece Açık Radyo'dan tanıyan bir sürü dinleyici var diyelim. Hani diğer işlerimi belki fark etmemiş oluyorlar. Çok normal. Ama Açık Radyo'dan beni mutlaka biliyorlar yani ciddi bir dinleyici kitlesi olduğu için. Hani Açık Radyo'da programınız var, yorumcusunuz diyeyim yani yıllar içinde çok rastladığım bir şey. matrak bir durum. Yaptığım diğer işleri okumamış olabiliyorlar tabii. O yayınları almıyorlar, takip etmiyorlar. Çok normal bir durum aslında. Bu bakımdan bir, yani hem çok ciddi bir tecrübe, hem işte bir yeni pencere açma fırsatı da hep benim için sağladı. Bir de yani şunu vurgulamam lazım. Herhalde geçen senelerde de söylemişimdir. Benim böyle en rahat bir otosansör yapmadan konuştuğum yer herhalde, konuştuğum, yazdığım yer diyelim, Açık Radyo. Açıkçası bunu söylemek lazım. Yani tüm kurumlarda bir otokontrolünüz oluyor. Yani okur kitlesine, o grubun, işte yayının, yayın politikasına paralel olarak. Açık Radyo'da elbette bir, Açık Radyo'nun bir yayın politikası var ama benim yorum yaptığım, konuştuğum spor alanında hani bir kısıtlama yapmadık şimdiye kadar, öyle zannediyorum bu kadar sene içinde. Ben de hatırlamıyorum vallahi bir kısıtlama yaptığımızı. Her konuya derinlemesine girmeye çalıştık. Evet, bir de bir şey eklemem lazım. Bunu yine arada bu bağımsız yayıncılığın geldiği noktaya vurgu açısından. Şimdi çok önemli bir iş bu dinleyici destek haftası. 19.sı yapılıyor. Yani bugün şunu fark ediyoruz, yani bir süredir, son 10 yılda iyice belirginleşti bu. Aslında kademe kademe bu noktaya geldik. Bence gazetecilikte de, yayıncılıkta da, medyada da eski tip konvansiyonel gelir kaynakları değişiyor, yok oluyor, kalmıyor. Yeni tip modeller geliştirmek lazım. Yani eğer dinleyiciler, okurlar alıştıkları medyayı, beğendikleri medyayı okumaya, dinlemeye, izlemeye devam etmek istiyorlarsa belki doğrudan katkı vermek zorundalar. Böyle bir devirdeyiz. Yani bu özellikle habercilikte çok bariz bir noktaya geldi. Çünkü eski tip gelir kaynaklarıyla devam etmek mümkün değil. Yani bunu görüyoruz işte. Yani gazeteler için, kağıt gazeteler için çok bariz zaten yok olmaya doğru gidiyorlar tüm dünyada. Dijitale dönüşüyorlar. Yani orada işte ben hani para verip alıyorduk ya, bedava da internetten okuyorduk. Yani böyle bir model mesela artık geçerli olamaz. Bir tür abonelik modellerinin ya da kısmi abonelik modellerinin mutlaka devrede olması lazım. Hani gazeteler için, haber siteleri için bahsediyorum. Yani bu işte bağımsız radyolar için de söz konusu olabilir. Ya, televizyon tabii çok büyük bir mecra ama orada da görüyoruz ki özellikle işte eğlence kısmında artık bu iş abonelikle dönüyor. Yani bunu biliyorsunuz, bir sürü stream alanında hani belki Türkiye'de bile izleyicilerin işte 2-3 aboneliği var. Amerika'da 3'e 4'e dayanmış durumda bu abonelik sayısı. Yani başka çare yok. Yani doğrudan okur, izleyici, dinleyici medyasını, mecrasını biraz finanse etmek zorunda ki o dinlemeye, izlemeye devam edebilsin. Başka çare yok gibi gözüküyor. Yoksa hani eski tip şeyle sürdüremeyeceğiz. Yani reklam gelsin, biraz reklam gelsin, İşte biraz şuradan alalım falan. Kolay iş değil. Üstelik yani Türkiye kısmı için söylüyorum. Reklam verenlerin de yani çok arsızlıklarını yıllar içinde ben bizzat gördüm. Hani çok Türkiye, bilmiyorum dünyada böyle midir ama Türkiye'de yani yayına politikasına çok müdahil olmaya çalışan bir reklam veren kitlesi var maalesef. Yani sayfa değiştirmeden şeye kadar, yani gazete için daha çok söyleyebilirim. Böyle bir durum da var. O yüzden yani okurun, dinleyicinin bu doğrudan desteği, katkısı çok çok önemli bence. Evet, yani televizyonların da kısmen böyle bir şeyin içinde olduklarını gördüğümüz oluyor. Bazen neredeyse canlı yayının ortasında bile müdahale örneklerine bile rastlanan, yani sürreel, gerçeküstücü durumlardan bile zaman zaman, nerede olsa rastlanabiliyor. O yüzden tabii çok çok önemli, hayati bir önem taşıyor ve özellikle bu savaş ve kriz şartlarında, iklim başta olmak üzere bin bir türlü kritikteyken bu hakikate bağlı kalan yayıncılık müthiş önemli yani. Kesinlikle. Kesinlikle. Yani başka türlü yoksa sırf böyle bir hiç alternatif olmayan merkez yayınların safına kalırız. Yani biz kendimiz de işte bu işi, mesleği yapmamıza rağmen bir yandan değil mi okuruz, dinleyeceğiz, izleyeceğiz. Hiçbir alternatif olmazdı yani. Çok felaket bir tablo olurdu ortada. Evet, yani bir de tabii bazı şeyler hiç konuşulamaz durumda, özellikle artan otokratik ve otoriter rejim eğilimleri çok var dünyanın çeşitli yerlerinde, ülkelerinde. Ve burada gerçekleri ifade etmek, işte hapishanelerde ölümler oluyor mesela, Türkiye'de şimdi pek üzerinde durma imkanı bulunamıyor. Bunun gibi çok sayıda kısıtlama var. Halbuki bunları konuşmadan hayatı ilerletmek pek mümkün değil. O yüzden hakikate bağlı yayıncılık yapabilmek zorlu ve bunun için de dinleyici desteğine muazzam ihtiyacımız var yani. Yani şu hakemlere yapılan uygulama bile insanın aklını durdurabilecek nitelikte bir şeydi ve fazla ses çıkmadı halbuki. Sessizlerin sesi olmak demişti Amy Goodman sınavdan. Yani ona da çalışıyoruz. Hakemleri öyle bir kararnameyle görevden almak nerede görülmüş? Ve buna ses çıkarılmadı yani. Evet, yani şöyle oldu. Hakemlerin de biraz direnciyle beraber federasyon paldır küldür gitti tabii işte. Yeni seçim olacak herhalde ama geçen hafta konuşmuştuk. Yani o kadar siyasi bir konum oldu ki tabii Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi, yani çok farklı bir şey beklenemiyordu. Kendi içinde de bir tutarlılık yok yani. Hani Alp duyulmuyor işte maalesef. Kurullar bile yönetimi kale almıyor ve hani bence ittifak meselesi falan ne kadar işlemediğinin bakımında iyi, ama biz işte hakem meselesini birkaç iyi bir noktaydı gerçekten. Hakem meselesini konuştuk diyor ama Allah Allah, ben duymuyorum. Duyabiliyor musunuz? Evet, şimdi daha bir ara bayağı kesintili, esnemeli oldu ses ama işte böyle bunlara alışık bir şekilde devam ettirmeye çalışıyoruz. Teknik zorluklarla da boğuşarak. Evet, yani önemli demokrasinin de demokrasi olmaksızın aslında bu işten kurtulmanın, krizlerin önüne geçmenin imkanı ve ihtimali olmadığını ta internet site ya web mekanını ilk kurduğumuzda 2001 yılında, bundan 20 sene önce net olarak söylemişiz. Yani demokrasinin temeli budur. Böyle olmak zorunda. Açık site manifestosunda özgürlük ve demokrasi yalnız kendi başlarına bir değer olmakla kalmaz. Muhtemelen varlığımızın sürdürülmesi için zorunlu bir unsurdur diye Noam Chomsky'den de yaptığımız bir alıntıyla, böyle bir dönemde açık site, o zamanki adı açık siteydi. Yani internet yayınları o şekilde olmuştu açık sitenin manifestosunda. Ve bir de Arunda Tiroy'dan da yaptığımız bir alıntıyla, insan medeniyetinin onca güzellikleri, yani iki köktenciliğin, iki ideolojik kutbun ötesinde yatan bütün güzellikler, sanatımız, müziğimiz, edebiyatımız, bunların da kapsanması şarttır demiştik. Ve kendisi küçük ama tutunulacak yeri istendiği kadar büyük olabilecek bir el feneri açık sitemiz. Ne kadar el, ne kadar ışık, bunu hep birlikte göreceğiz demiştik. Gördük de doğrusu, çok mutluyuz gelişmelerden yani. Evet, kesinlikle. Benim sesim duyuluyor mu şu anda? Duyuluyor, evet. Duyuluyor. Ha, tamam. Ya bir de açık radyo değilmişti. Dünyanın bütün seslerine açık olma fikri üzerine yola çıkmıştı. Yani benim tabii dikkatimi çeken bir şey de, biz açık gazete içindeki spor bölümünü biraz daha böyle bir küresel spora bakışa da dönüştürdük ya. Dünyada hani olan bir sürü meseleyi, işte ırkçılık, ayrımcılık, konuşuyoruz bunları. Yani konuştuk yıllar içinde, son yıllarda belki biraz daha fazla benim yurt dışında olmam sebebiyle. Yani sağ dışı bölümden çok malzeme çıkıyor tabii. Spor öyle bir olguya dönüştü aslında. Çok genişleyen, büyüyen bir alan olduğu için. Yani dikkatimi çeken bir şey, yani Türkiye'nin de aslında sadece spor için değil, tüm alanlarda da bu dünyaya daha böyle bir, Hani hep biraz kapalıydı belki ama şu, böyle daha bir içe doğru büzüşmesi yani. Bu hani dünyada olup bir tane biraz daha az meşgul olması gibi bir hal var sanki. Böyle bir hissiyatım var. Yani bu sporda da geçerli. Ve yani dünyadaki öncü trendlerin dışında kalması, onları geç takip etmesi, böyle bir şey hissediyorum. Yani umarım geçicidir ya da benim hissiyatım yanlıştır. Yani çok hani Türkiye için kötü bir şey olur. Evet, gerçekten yani, iyi bir durum değil yani. Evet, hatta dinleyicilerimizden biri, destekçilerimizden biri gönderdiği güzel mektubunda da Açık Radyo'yu TARDIS gezegeni gibi gördüğünü söylemişti. İçi dışından daha büyük diye. Ona uygun bir durum olabilir yani. Peki, o zaman yavaş yavaş bitiriyoruz. Bu saatin de sonuna geliyoruz. Alp, arada kesintiler oldu, gecikmeler oldu. Ama kusurumuza bakma. Böyle gene de iyi bir şekilde götürüyoruz yani. Evet, bendeki şeyden de olabilir. İşte bir türlü halledemediğim bir internet bağlantı problemi var. Belki ondan da kaynaklı. Hayır. Dinleyeceğim, kusura bakma. Estağfurullah, sizle ilgili değil. Çünkü öğrendi Didem, bölgesel bir internet kesintisi varmış. Servis sağlayıcıyla konuştuğunda bu sonuca vardı. Dolayısıyla bunu da fırsat bilerek dinleyicilerimize de duyuralım. Ola ki ara ara sesimiz gelmez ve ulaşmazsak size, bilin ki bunun nedeni biz değiliz. Böyle bir genel bir uygulamanın bir parçası olarak böyleyiz. Alp Bey, çok çok teşekkür ediyoruz tekrar. Ben evet, teşekkür ediyorum. Bu iyi bir son diliyorum dinleyici destek haftası için. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.